تعريفه باختلاف العوامل طلعت بسانه خارج من تاریخ کے معرب نام شروع ہوتا بیان ده حکم معرب کی نویگ حکم معرب دادا کے اثر یہ مختلف کی تو اختلاف کے عوامل صدق حکم معرب بندی کے اعتراضات کی ایک دو وجہ نہ تو سیدات سرا ولا گا وہ یہ ایک تھے اول هو حکمه دا اضافت کے حکم مرہو زمیر تا دا ہو زمیر معرب ترا کی دائی دا اضافت لفرد احد دائی نو مانا دا دو کہ بعض ہو احکام و حکم ہونا مراد دائی بعض دے احکام دے معربنا دا حکم دائی بعض دے احکام دے معربنا دا حکم دائی مراد یو حکم دائی دے احکام دے معربنا دا نا تے کل احکام دے معرب دائی و یو حکم دے احکام دے معربنا دا دائی دویام قید حکم دلتا پا مانا دے اثر مرتب علی خیط ہے ددوا کے جناف دے حکم ممکنی این یخترف آخرهو یو قید دلتا دائی مراد پا آخر این یخترف آخرهو کہ مختلفی آخر دے مرد من حیث انہو آخر المعرد فدی حیثت کدا آخر دے مرد دے فدی حیثت کدا آخر دے مرد دے دا دریام سلورام کئی دا اختلاف دے آخر دے مرد دا عام دے ذاتن دی صفتن دی انظام اختلاف ذاتی عام دی حقیقتن دی حکمن دی انظام اختلاف صفتی عام دی حقیقتن دی حکمن دی او العوامل کی مراد العوامل کی دا الاسلام جن سے پرا دی صلاح الاسلام دی جن سے پجمع در دی جن ایت کی باتلا دی مراد جن سے عامل دی جن سے عامل دا منا کا یو عامل کا مصاری کی کا دوائی کا دیا دی بمرات دید اگر عوامل نتوک دی الداخلت علیہ داس عوامل جن مراد دی کہ پہپلا بزاد پا دغ معرب اردہ دی او بل مراد دید اگر عوامل نا اختلاف عامل نا اختلاف العمل دی نا اختلاف دی ذات مراد اختلاف فی العمل دی نا اختلاف دی دا کوئی رات پا تاریخ کی تشکر نہیں درک نہیں اطراز دارے وحکمه ان یخترف آخره بے اختلاف الاولی تو متبادر ادادو کہ دا اضافت حکمه جنگتا دا استغراج کی پرا دے جن سے پرا دے نو بیادا معنی اسولا کہ طول افراد دا حکم ادادو کہ اختلاف سے آخر رہے تو تہر کر ادادا اسولا دا معنی صحیح ندو ذکا کہ دوزہ حکم دوزہ معرب دے پرا حضور در احکام دی بغیر دا اختلاف سے آخر رہے لیکن یہ حکم ادادا تو حدود سے اعراب کلا دا اطلاع ان مراقب دے عامل فراشی نولا حدود سے اعراب اعراب صرف حدود سے اختلاف یعنی دی جواب دا دا اضافت حکم ہو جنیر تا دا دے زیر سے دے اعراب کے پرانا دا بلکہ دا دے احد دے پرانا دا نو مراد دا حکم دے جملے دے احکام دے معربنا دا دا یعنی بعض دے احکام دے معربنا دا یو حکم دا ان یختارفا اخر المخلوقی اعتراض دی اضافت تے حکم محود نیر بانا دے سائی ذکا تے حود نیر معرب ترا جدا اور حکم نسبت اب تانا جدا ذکا تے حکم اصناد امر آخر ایجابا و سلبا ادا ہو متصوری کو مرکب کام کی امورب کو مرکب کام ملائی بلکہ مورب کی سن نکالی ملائی اکاریمات کے سن جن مفرد دائی نسن جتنا پایے چی ادا حکم جواز آدھا کی دورتا حکم فدا مانا سارا ملائی چی اصناد امر آخر بلکہ دولتا حکم دے پر خودی رے مانی دی دولا مراد پر غام نصر دے دے اثر مرتب علی خیلی دے ای سلحی منا دو ای سلحی دو لغائی منا سر دا نا چی دا لغائی منا مراد دے اچھا غلط دے دولا حکم پر غام نصر مراد دے اثر مرتب علی خیلی نبیائی نسبت کئی کی دی اثر مرتب علی خیلی خوشی کا مفیدی کا مرکب دی دا نسبت کئی کی دی اثر مرتب پر مرب ندا دے ان یختلف آخره ومطلب جیدی دی آخر باختلاف العوامل باختلاف عوامل فرا اثر مرتب قابل دلائی ومتلقی دی باخر پر اختلاف عوامل اعتراض دی صدا حکم دی معرب دی منقوض دی پا غلام دی یعنی پا غلام کے آخر کی غلام مبنی بر سکون ہوا اکلا یل متکلم سرا پر وصولا دو کسرا پر رولا یعنی پا آخر کی اختلاف روائی غلامی دائم معرب عند الباز نو دائم معرب پا آخر کی اختلاف روائی اثر ایدی نجلتا حکم دی معرب نبیعی جواب دادائی کہ مراد پر اختلاف کے آخر سرا دادائی من حیث انہو آحد معرد یعنی کہ پر آخر دے معرد کے اختلاف ہاں رسی دي وجنا اختلاف دي لا اخر دي معرب ده فدي حيثيت اختلاف اذا اختلاف ولا نيجي فاضل دي ده فدي حيثيت لا دي اخر دي معرب ده بل فدي حيثيت اختلاف لغات لا ما قبل ما يجي متكلم يجي متكلم ما كانوا من يجي بركو كانوا يجي متكلم ما في تكرار هنا ما قبل يجي اعتراض ده يطلع عايز حكم المعرب ده اخر دي مختلف دي نضاغ حكم هو فإغي ما عربك سيدة إعراج بالحرف قول أخو أخير مطالب شخص حتى مثلا جاءني أبوك رأيت أباك برأت بأبيك غني فأخير كي واو عليك لي مطالب فإغا ما عربك إعراج بالحركات قول أخو أخير كي اختلاف مصر جاءني زيد رأيت زيدا مرأت بزيدا غني قول أخو أخير كي اختلاف مصر أغا يدال ده جواب دادك إلى اختلاف في آخر عام ده كذاتا لي كشفتا لي ذاتن دیتا یہ کہ تبدل بے حرکت دت ہاں یہ تبدل حرفن بے حرفن یہ حرف بل بدل کی لگا اغا معرب کے اعراج بے حرف اور اختلاف صفات دیتا یہ ہاں یہ تبدل حرکت بے حرکت یہ حرکت بل بدل کی لگا اغا معرب کے اعراج بے حرکت لو اغا معرب کے اعراج بے حرکت وہ لگا اختلاف ذاتی میں سے اختلاف صفات دورا اختلاف عام نہیں ہے اعتراض ہے ده اختلاف ذاتی میں منقوص ہے فتسنیاو کو جواب نہیں حالت نہ سمجھ جر کی تو ہو جائے تکیر کا اعراب بالحرف باقی ہو جائے اختلاف ذاتی بھی نہیں تو سنیو جامع کی بھی لیجا کہ اعراب دائی بالحرف اور باقی ہو اختلاف ذاتی نہ سا بلکہ پہ حالت نہ سمجھ جر کی ہو جائے اختلاف ذاتی خاتے یہی یو غرف بالبدل کی اولا غرف نے بدل سوا آغای وائی دی رأیت مسلمین مرد مسلمین رأیت مسلمین مرد مسلمین جواب اختلاف ذاتی عام دائی کہ حقیقت نہیں کہ حکم نہیں حقیقتن اختلاف دیتا یہی وفا احوال ثلاثات اختلاف دیتا زن احوال دیتا زن نوی تابعا رفا دیتا حقیقتن اختلاف حکمن دیتا یہی کہ زن احوال دیتا زن تابعا تو پر ایت مسلمین مرد دیتا مسلمین کی تو دا چیما ییدو دا رسل عمل جارانا علامات جرد حقیقتن تو کدو ها علامات جرد دارن جو رسل عامل ناسبانا جرا ایت دای علامات نصب حکم نو کسی دا حکم اختلاف دکا ویتا یری دا غایی سلو کتا پا حالت نصب کلو دا پا حکم سے دی ایخ جینا با درا کلا جا پا حکم دی پا حالت جر کلو دیتا چی مولا دو علامات جر وای سلو تھلی علامات نصب نو حکم مختلفا نکولا اتراز دای کتب یا ایتا اعراض بالحرکت دی مولو اختلاف صفاتی دی اختلاف صفاتی دا چی دای ان یتبدل حرکت بحرکت تاخد من قد فجاءني زيدون رأيت زيدان ما هي من ذلك فاخر كهو اختلاف صفاتي نروغاي كنا نروغاي كنا فاخر كهو تنوين داي كنا ساكنا او فدري ولا حالة تياغانو مساكنا اختلاف صفاتي خفان دلوغاي جواب دلائي كي اخير پا زيدون كي تنوين نداي اخو دون تا كلماتو دال داي او فدال كي اختلاف صفاتي دوغاي فرا جاءني زيدون كي ادو تو صفات كم ورفاتي رأيت زيدون كي منصوبون صفاتي داي او کومارو ته به ویلونکی یم مجبور یم اصلاح وکړم اعتراض دی اختلاف صفاتی سم یای دا اعراب بل حرکت صفاتی اختلاف صفاتی دی اختلاف صفاتی دا معنا ان یتبدل حرکت به حرکت نو دا څه دا خو د منصوب دا دوه غیر مثالی دی رأیت احمد امرت به احمد دا نه ګره دا اعراب بل حرکت ته اختلاف صفاتی نه دا که حرکت بدل شو ما اغا یوس یوه حال جواب اختلاف صفات عام لك صحتك تنمي تحكمني جلا صحتك تنمي تحكمني بقافة خاو رسل عمل ناسبانا على ما دي نسل حقيقة او رسل عمل جارانا على ما دي جرد نقول اقف حكم كده قردنا كلا كما في حالة نسل جوا اي واوا هي غيو حكم ولا على ما دي جوا الجروة او جلا على ما دي نسل فعالة نسل نقول في حالة نسل على ما دي نسل جوا او په حالت جر کې علامات جر دي دا نه حکم بدل اعتراض ده چې ته وایې چې حکم نه مار دا ده چې اخر مختلفي په اختلاف دي عوامل سره دا حکم دي چې خو خاصه دي چې خاصه دي چې خو دي یي چې ما یو ما وځي دا ما یو دي چې ولای دي چې غیر دي په دې کې موجوده په غیر کې نه موږ دا څه باندې لا کنه بلکه دا غا کیو حکم نه مار دا وایي نه دي دا وځه په موږ کې تاسو څنګه ولا موږ دي دا څنګه غو حکم نه مار دا وایي څنګه په موږ کې تاسو وایي دې سړی ته نه سکول وکړو آ جا اني زه دې څه په جواب کې وتا وایي مانو دا من مو سولای خو ته بیا دا نه پتنه کې چې زه سولای او پمن باندې د پیسو یا پیسې ولای شي چې موافقت استفهام د چې سره د مستفهام انه سره د سړی څنګه پرستانه او کو ارا ایت زیدن ایا زید دی دلای دی څه به توای معنا دوار په دلای شي کنده هم من چې دا استفهام مطابق د مستفهام انه سره دارنګ امرر کده زیدن څه به توای معنی دائن قرى دامن مختلف تقو أخوال ثلاثاتي في عوامل دي اختلاف رواجنا إذا كي اختلاف رواج إذا خشي خبتهم المرب دي موجود يكو سرم يجي حكم دي مورب دادا فغير دي موجود جواب دادا في اختلاف في آخر جميل جاي كده حكم دي مورب دي في عوامل دي اختلاف رواجنا دا أغا عوامل دي دا الداخلة عليه چپا خلا پا تک معرب دی ذات تر داخلی چی دی ذات پا معرب هر داخلی تی او دی خیب اختلاف دو وجود معرب دی اختلاف ذات حکم دی حکم دی مرد کتا ہے چی اختلاف پا آخر دی معرب کی رسی دی عوامل دی اختلاف دو وجود ناخو داسی عوامل چی دی ذات پا در داخلی او دولتا خو چی کن اختلاف دو وجود آئی دی عوامل دی وجود نانا لائی چی دی ذات پا در داخلی بلکی عوامل اول داخل دی کوچا بندی فمرتب هم انہو بندی او اختلاف دې په استفهام کې دوسبه دغه وجنه دا تعریف څه دښنه ده مطلق عوامل اختلاف نه دا و څنګه عوامل دا و الداخله عليه بالذات دوسبه نو الاسلام په العوامل کې دا ته یا مراد دا اعتراض ده چې العوامل غجمدو غجمنه به اختلاف په اخر د مورب کې ولې دي چې درې یا څلور عوامل پر مختلف دي دا یو پر مختلف ده دا په چا دې نه وي اختلاف لکه مثال په تور جا ان زید نه اول اتو عامل مختلف را اید نه یو مختلف او سره دې نه اختلاف ایستا جواب دا دی چې العوامل جامدو او په جواب نه الاسلام کې داخل دي دلته دا جن سے پر دي الاسلام دې چې په جواب داخل دي ایت کې باکل ایوي دا چې کله چې جن ته سره ایوي په صورت له حاضر او په جواب کې افراد نو من بینهما منافات تای نو جن سے عامل نو چې عامل نه منکه یو عامل مختلف دي دا ځواب اعتراض ہے ان یختلف آخره باختلاف العوامل کہ مختلف چیزی آخر پر اختلاف عوامل ہے اعتراض داد ہے کہ حکم دی چیخو خاصا دی چیزی اخاصا ہو دیتا یای امائیو جو دیتا یای والای جو دیتا غیری ہی فغیر کیوں نہیں موجودا بدا منا دی چیدہ حکم دی مرد جتا وسائی اختلاف پر اختلاف کی نا دا سیا ازو دیتا وسائیو چ عوامل دی معرب مختلف دی او بیا په دغه اختلاف نه دی خو یای چې یو عوامل په مختلف دی دی چې د په اخر کې اختلاف ورتي عوامل به مختلف په دغه اختلاف نه دی په کده کې وای ان زي ان ضربت نا ان زيدن قائم ان ضربت زيدن ان ضارب زيدن یعنی عوامل مختلف دی ور حرف بیا فعل ته ضربت او بیا اسم ته ضارب اصلاح ایدنا چه پزیر تو اختلاف نه دوائی تو کوئی آئی حکم دی معرب داد آئی چه تا پاہر کو اختلاف رکی ہو لیک آوانی بنی آوانی لو مطلق دی جواب مراد دی اختلاف دی آوانی نا اختلاف دی آوانی دی پا عامل کو نقضات کو نقضات کے بدل کو اسمیت دی جا خرکیت دی عامل کو دیتو لئی سلیت دی آخری اعتراض داد آئی چه حکم دی چیتا ہے چه خاصا دی چیئے خاصا دا منا دی کمال جو دی چیئے والای جو لکه اغا معرب اغا اسماء معدودات مرکب دا عامل سره ابتدا انا اول بالکل اعراب نو وی اعراب خلی کوئی دیس جا عنی دیدی غین دولا خود اختلاف پس پاسد جواب دادا چه دولا تا من حکم چه مشایر حکم خاصا تا یعنی او خاصا دوا کس من دو ساملا غیر ساملا دولا چه دا چین اختلاف تا آخر نگو بشایر چه دا خاصا دا معرب دو دا خاصا غیر ساملا دو نمانا چه پزن افراد معرب کیو داوی اپزن افراد مورد کی ہوئی بل حکم نہیں نورا تھا بل حکم میں حدود تیرات دا بل حکم دائی جو کبھی کو بلکہ داخل میں سکرا کسی نہیں